یک شاخ گل، برنامه شماری 170. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم. نوبهار دیدم، گل راز تو شرم سار دیدم. ای مطرب اگر تو یار مایی، ای مطرب اگر تو یار مایی، این پرده بزن که یار دیدم. از ملک جهان و عیش عالم من عشق تو اختیار دیدم. شهر شما چه یار جویم چون یاری شهریار دیدم. تا در دل من قرار کردی دل راز تو بیقرار دیدم. هر جا که شدم از تو در اونجا اثری بود، هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، در هر سری از شوق تو در بی خبران حسرت دیدار تو دیدم، در بی خبران حسرت دیدار تو از عشق تو، در بی خبران هم خبری بود یا شرح غم تو نغمه هر ره گذری بود، شرح غم تو نغمه هر ره گذری Thank you. هر سبزی بستان جهان، سر سبزی بستان جهان دیدم و دانم سبزی بستان جهان دیدم و دانم، در باغ و بهار تو گل تازه تری بود جانم ده رقصم چو یکی ذره که او را طلبت می رقصم چو یکی ذره که او را طلبت می گرما همرا گرما همرا بر دل مسکین نظری بود رقصم چو یکی ذره که او را طلبت مهر رقصم چو یکی ذره که او را طلبت مهر گر ماه مرا بر من مسکین نظری بود Thank you. بیدار به بالین آمد، سحرم دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی در کشو آنگه به تماشا بخرام، قدحی در کشو آنگه به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 170 بود که با صدا و عود آقای عبدالوهاب شهیدی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، پروین دولت آبادی. آهنگ ماهور از شیدا و آحسین قلی. تنظیم و آرمانی از آقای جواد معروفی. گوینده روشنک.